program Trzeci Polskiego Radia. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest audycja poranna w poniedziałek, 19 stycznia. A zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Polak wygrywa w Zakopanem. Kibice oszaleni. Kamil, stop! Wspaniałe. Fantastycznie, to jest nie do opisania. Pięknie, jeszcze zwycięstwo Kamila. Problemy na lotniskach z powodu mgły. Ponad 3 godziny siedzieliśmy w samym samolocie. Tak było wczoraj na poznańskiej Ławicy. Jedna osoba zatrzymana i przesłuchana w związku ze strzałami obok domu wiceprezydenta USA. 25 tysięcy kibiców na Wielkiej Krokwi w Zakopanem nie zawiodło się. Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich wygrał Kamil Stoch. Stolica polskich Tatr oszalała. Była fiesta pod Skocznią i na Krupówkach. Kamil Stoch! Kamil Stoch! Wspaniałe. Fantastycznie, to jest nie do opisania. Pięknie, jeszcze zwycięstwo Kamila. Świetne wrażenia. Atmosfera bajeczna, wynik też bajeczny. Kamil Stoch dziękował za wsparcie. Właśnie w takich trudnych momentach, kiedy ten początek sezonu nie był dla nas udany, co pokazali przychodząc tutaj z taką ogromną liczbą, naprawdę wielkie dzięki. To pierwszy triumf polskiego skoczka w tym sezonie. Ale był także niemiły incydent na zawodach w Zakopanem. W sobotę kilka osób odpaliło racę na trybunach. Zatrzymano 9 osób, wczoraj zostały ukarane przez sąd. Są to wyroki pozbawienia wolności 3 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Jest też grzywna 1800 zł, jak również 2-letnie zakazy stadionowe na wejście na jakąkolwiek imprezę masową. Rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek mówi, że wśród zatrzymanej 9 jest jeden 16-latek. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Premier Ewa Kopacz leci na Ukrainę. W Kijowie ma rozmawiać o reformach w tym kraju. Spotka się z premierem Arsenijem Jaceniukiem oraz prezydentem Petrem Poroszenką. Polska traktuje Ukrainę jako strategicznego partnera i dlatego zależy nam na kompleksowej pomocy dla sąsiada, podkreśla minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski. Już pomagamy w reformie samorządowej, ale również chcemy z Ukraińcami jasno porozmawiać, jakiego rodzaju nasze doświadczenia mogły być wykorzystane w tym, żeby reformować Ukrainę. Dlatego z premier Kopacz do Kijowa lecą szefowie kilku resortów, m.in. finansów, edukacji oraz obrony i gospodarki. A na wschodzie Ukrainy tymczasem ciężkie walki. W Doniecku wysadzono w powietrze wiadukt i odcięto wjazd do miasta od północy. Niewykluczone, że w ten sposób bojówkarze przygotowują się do ewentualnej ukraińskiej ofensywy. Wspierani przez Moskwę bojówkarze zajęli w weekend część donieckiego lotniska, jednak musieli ją opuścić po ofensywie ukraińskich wojsk. Użytkownicy portali społecznościowych informują o ruchu kolumn separatystów i rosyjskiej armii w kierunku Doniecka i w samym mieście. Wysadzono tam także wiadukt, co może świadczyć o tym, że bojówkarze uznają za realne próby odbicia przynajmniej części miasta przez Ukraińców. Sztab Operacji Antyterrorystycznej informuje, że sytuacja na wschodzie jest trudna. W niedzielę zanotowano 63 ostrzały. Oprócz donieckiego lotniska trwały walki o jego okolice oraz węzeł w Debalcewie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Strzały nieopodal domu wiceprezydenta USA. Kilkanaście oddano z samochodu, który przejeżdżał obok rezydencji Joe Bidena w amerykańskim stanie Delaware. Relacja Jana Pachlowskiego. Joe Bidena ani jego żony Jill nie było w domu. Oboje zostali już przesłuchani. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Secret Service przy ścisłej współpracy z lokalną policją. Do zdarzenia doszło w Greenville w stanie Delaware. Samochodu, który przejeżdżał główną ulicą w okolicach nieruchomości Bidena, oddano kilka strzałów. Zostały one usłyszane przez ochronę. Pojazd znajdował się poza strefą bezpieczeństwa domu wiceprezydenta USA. Auto przejechało z dużą prędkością, a następnie oddaliło się. W sprawie tej została zatrzymana jedna osoba. Nie wiadomo jednak, czy ma ona z nią związek. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Mgły znów paraliżują ruch na lotniskach. Z Modlina nie odleci o czasie maszyna do Londynu. Z Bydgoszczy nie było lotu do Warszawy. Wczoraj w porcie Ławica pod Poznaniem pasażerowie, którzy lecieli też do Londynu, spędzili w samolocie na płycie lotniska kilka godzin. Adam Michalkiewicz. Pilot miał nadzieję, że wystartuje. Ludzie czekali w zamkniętej maszynie ponad 3 godziny. Były osoby, które bardzo się buntowały, krzyczały, wyzywały w samolocie. Było dość gorąco, stewardessy starały się otwierać drzwi, żeby tam jakiś przeciąg zrobić. No, mało miejsca, dużo ludzi, naturalna sytuacja. Ponad 3 godziny siedzieliśmy w samym samolocie. Na pokładzie były małe dzieci. To ja już mam taką drugą sytuację, wtedy też czekałam godzinę. Wtedy też odwołano? Też odwołano. Niedzielne loty z Oslo i Bristolu skierowano do Wrocławia. Maszyna z Kopenhagi wylądowała w Warszawie. Przez mgłę w Poznaniu wielu Polaków pracujących na co dzień za granicą nie pójdzie w poniedziałek normalnie do pracy. Pierwszy samolot z lotniska Ławice wystartował wczoraj dopiero przed 14. Im więcej cukru, tym bardziej nadaktywne dziecko. Eksperci ustalili, że niewłaściwa dieta ma niepożądany wpływ na zachowanie naszych pociech. A cukier wiedzie prymu, mówi doradca żywieniowy i moderatorka programu Zdrowy Przedszkolak.org Katarzyna Tyczyńska.

a building crashing to the floor. Hear the laughter while the children play war. Someone up there looking down on me. A boy chases a bird so close, but every time it never catches her, but it can't stop trying. David i jego banda. Na początek porannej audycji zapraszamy do Trójki, a słuchacz już pisze, aktualizując naszą sytuację na szachownicy. Ha. Czarny konik pasie się i rży z tęsknoty za walką, ale nic, to my, Poranek, nie prowadzimy szachów nienawiści. Otóż to, otóż to. A widzę, że południe przysłało na szkolenie jednego zawodnika do Poranka. No dobrze, będziemy zasłaniać, co tutaj mamy. Z Państwa podpowiedzi też. Akurat, fantasmagoria. Wierzę im sam, ulatują gdzieś, gdzie czasem mieszkam. Dokąd czasem posyłam marzenie, wrócą po kolana we łzach, poszyję w uśmiechach, strumieniem płyną na ziemię. Ency, floresy, fantasmagorie. Niewiele tu po mnie, niewiele tu po mnie. Ency, floresy, fantasmagorie. Yeah. Esy floresy, czyli mniej więcej tak jak porusza się czarny konik po szachownicy, który na razie pasie się i rży, ale jak ruszy, no to namaluje. Akurat. No tak właśnie, dokładnie 16 minut po godzinie 6. Nie da się sprowokować, nie na szkolenie, tylko po prostu z gazetami. Damian Kwiek, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem rozpocząć przeglądanie pierwszych stron gazet od Polski The Times, bo to dobre informacje sportowe. Albo od Rzeczpospolitej, która pisze o porozumieniu rządu z górnikami. Ale jak zobaczyłem ten tytuł, to już wiedziałem, że zaczniesz od tego. Wielkie czarne litery na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Szachy węglowe. Mhm. Ale mniej chodzi o szachy, a właściwie w ogóle, a bardziej o węgiel. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że plan ekipy Ewy Kopacz był taki, postawić górników pod ścianą, a później ustąpić. Rząd PO-PSL według dziennika przestraszył się też strajku generalnego zapowiedzianego przez Solidarność. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej ten sam temat, tutaj komentarz Andrzeja Stankiewicza, który pisze: najpierw lekarze, teraz górnicy, przed wyborami rząd ulega kolejnej silnej grupie nacisku. Polska The Times, jak wspomniałem, to dobre informacje sportowe, zwycięstwo Kamila Stocha w Zakopanem. Polska podkreśla, że to powrót mistrza, marzył by pod krokwią zaśpiewać Mazurka i zaśpiewał razem z nim ponad 30 tysięcy najlepszych kibiców świata. Także na pierwszej stronie Polski The Times górnictwo. Wszyscy złożymy się na górnictwo. Porozumienie nie oznacza, że problemy zniknęły. Ta branża musi się zmienić. W Trybunie z kolei tytuł: zdradzona rewolucja. Górnicze związki zawodowe podpisały porozumienie z rządem w sprawie przyszłości kompanii węglowej. Wcześniej w nocy z piątku na sobotę Sejm przegłosował ustawę pozwalającą na przekształcenie własnościowe w górnictwie. Sprawa została przesądzona już wtedy. Ustawa zakłada m.in. możliwość prywatyzacji kopalń. Mimo to główne centrale związkowe powróciły do rozmów z przedstawicielami rządu i, jak twierdzi wielu górników, sprzedały i spacyfikowały oddolny protest pracowniczy. To dziennik Trybuna. A w naszym dzienniku widzimy z kolei górników wychodzących po proteście na powierzchnię, uśmiechniętych, machających do fotografów, a tytuł: porozumienie na kredyt. Rząd wobec masowych protestów górników wycofał się z planu likwidacji 4 kopalń węgla kamiennego i przymusowych zwolnień. To nasz dziennik. Natomiast Polska, Gazeta Polska codziennie zaznacza, że część kopalń i tak zlikwidują, czyli rząd. Kopalnie do restrukturyzacji, nowe rozwiązania w sprawie osłon, urlopów i odpraw to najważniejsze punkty zawartego w sobotę porozumienia rządu ze związkowcami, podkreśla Gazeta Polska codziennie. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna, a tutaj nie temat górniczy na pierwszym miejscu, ale o tym, że absolwent będzie skazany na bruk. Uczelnie nie przejmują się wynikami monitoringu zawodów i oferują kierunki studiów, po których znalezienie pracy graniczy z cudem. Powód: niż demograficzny i szukanie pieniędzy. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. No, gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że to pierwszy test dla takiego studenta. Pierwszy test życiowy. Ale nie jesteś przecież złośliwy, jak wszyscy wiemy. Nie jestem. Wybrać ten kierunek, czy nie? A może czasami liczyć na ut szczęście. A może sytuacja się odwróci za 5 lat. Możliwości tyle, co w grze na szachownicy, prawda? Nie chciałem tak wprost. Damian Kwiek, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Usłyszymy się za pół godziny. Ponownie przegląd prasy. Dużo było o górnictwie, dużo było o energii. No, mamy własny sposób energii. Nie węglowa, zdecydowanie nie. Muzyczna. Proszę Państwa, żeby rozgonić tę mgłę taką właśnie muzyką. No, spróbujemy. 71335 albo ranek@polskiradio.pl 22 i 73. Kto nasz telefon? Do ostatniego dźwięku AC/DC w nowym nagraniu. 23 minuty po szóstej. Ktoś pyta, jeden z słuchaczy, dlaczego drużyny szachowe nie mają jeszcze nazw? No, może coś z angielskiego? Breakfasty kontra afternoony. No i jest to jakiś pomysł, żeby nadać tym drużynom nazwy. No, gdyby państwo chcieli, to proszę bardzo. Właśnie, być może niekoniecznie angielskie. Czarni kontra biali. No to na razie już jest. Ale gdyby ktoś odczuwał wyraźny deficyt nazewnictwa, proszę się nie wzbraniać. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Przy telefonie 22 i 73 czeka dzielny redaktor Łodej. A my teraz państwa troszkę zaszachujemy, ale w inny sposób. Zapraszamy do trójki. Kilkanaście haseł, do tego kilka kodów PIN, PESEL, numer dowodu, numery telefonów, adresy i tak dalej. Mamy coraz więcej ciągów liczb i liter do zapamiętania. Najnowsze badania pokazują, że mamy również dość. Dość magazynowania kolejnych numerów i haseł w naszej pamięci i chętnie ułatwilibyśmy sobie życie, mogąc uzyskać dostęp na przykład do kont bankowych w łatwiejszy, ale wciąż bezpieczny sposób. No i w tym pomagają systemy biometryczne, jak choćby czytnik linii papilarnych, czy hasła głosowe. Czy jednak jesteśmy na nie gotowi? Sprawdzam Monika Sułkowska. Badania pokazują, że przynajmniej biorąc pod uwagę chęci, jesteśmy gotowi, mówi Piotr Chojnowski z TNS Polska. Co druga osoba mówi, że denerwują ją obecne sposoby zabezpieczeń, ta nieskończona liczba haseł do zapamiętania. I co trzecia osoba chciałaby tak naprawdę używać jednego hasła do wszystkich dostępów. Oczywiście, żeby to było bezpieczne, ale też dawało komfort. Wydaje się, że dostęp weryfikacji za pomocą głosu, hasło głosowe, jest tym rozwiązaniem, które jest atrakcyjne dla konsumentów. No tak, głos mamy przecież zawsze przy sobie i raczej nikt nam go nie ukradnie, w przeciwieństwie do na przykład kartki z zapisanym na niej PIN-em. A takie kartki nosi przy sobie bardzo wielu z nas, choć jest to złamanie jednej z podstawowych zasad bezpieczeństwa. Co jednak, jeśli komuś uda się nas po kryjomu nagrać? Mówi Krystyna Hirschman, dyrektor do spraw wdrożeń na teren Europy w jednej z dużych firm zajmujących się m.in. hasłami głosowymi, Nuance Communications. Technologia jest na tyle mądra, że na podstawie różnych cech, po prostu potrafimy, analizując taką wypowiedź, stwierdzić, że akurat tu nastąpiła taka manipulacja na przykład, czy akurat jest to ewidentne nagranie, dlatego że ten a ten parametr na to wskazuje. I to jest właśnie jedna metoda, czyli sprawdzanie cech fizycznych odgrywanego nagrania. Drugi sposób jest jeszcze prostszy. System wymaga powtórzenia losowo wybranego słowa, czego oczywiście nagranie nie zrobi. Jakie są inne obawy dotyczące głosowych haseł? Podstawowym zagrożeniem są obawy związane z tym, że jak zmieni się mój głos, to nie będę mógł się zalogować, zautoryzować. Czyli chrypka, katar, czy na pewno system będzie w stanie mnie rozpoznać? Do pewnego stopnia będzie, choć oczywiście system nie jest idealny. W systemie są jakieś tam współczynniki wiarygodności wyniku. Może one były trochę niższe, ale na pewno wyższe niż progi decyzyjne. Ale z drugiej strony, jak na przykład ktoś ma takie mocne zapalenie gardła, że no rzeczywiście bardzo chrypi i trudno go zrozumieć i na przykład przez telefon, technologia sobie z tym oczywiście też nie da rady. Istnieje też szansa, że system może zaakceptować kogoś o wyjątkowo podobnym głosie, na przykład kogoś z rodziny, naszą siostrę czy brata, zwłaszcza jeśli nie posiadają oni własnego hasła. Systemy rozpoznawania głosowego i inne systemy oparte na biometryce, jak chociażby czytniki linii papilarnych, jeszcze niedawno znaliśmy tylko z filmów science fiction. Okazuje się, że mamy je teraz na wyciągnięcie ręki. Wydają się być atrakcyjne i bezpieczne, ale nie są doskonałe. Polecenia głosowe obserwujemy już w różnych miejscach, w samochodach, w telefonach, a nawet w windach, co wiąże się z pewnym ryzykiem, jeśli winda na przykład nie rozpoznaje naszego akcentu. 11, 11, 11, 11, 11. Could you please repeat that? 11. Nie muszę dodawać, że bohaterowie tej szkockiej komedii Burningstown nie dojechali na upragnione 11 piętro. Ciekawi mnie także, czy system rozpoznałby Cristiano Ronaldo, analizując jego słynną wypowiedź z wręczenia złotej piłki. I ciekawe, na które piętro Cristiano dojechałby w Szkocji. Tak, to Monika Sułkowska. A pan na które piętro chce się wybrać? To proszę głosowo, tylko wyraźnie. Nie no, proszę się nie bać. Śmiało. No, które piętro? Numerek, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. Macie, ja tylko żartowałem, ty tobie z sobą iść kazałem. Tam nie było żadnych pieniędzy, była nędza, nic więcej. Tyle razy o tym myślałem, macie, ja tylko żartowałem. Nie, nie, nie zwariowałem, ani tym bardziej nie oszalałem. Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, nigdy ciebie nie kochałem, kochałem setki innych facetów z tobą. To kręci się ziemia wokół słońca, dostać można szału z gorąca. Maciek, ja tylko żartowałem, nigdy z nikim jeszcze nie spałem. Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, ty o tym opowiadałem. To wszystko nie ma sensu, nie ma sensu kupować kredensu. Ciągle słucham głosu twojego, mają cię za mojego narzeczonego. Maciek, ja jedno żartowałem, ty tobie z sobą iść kazałem. Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Trzeba pamiętać o szaliku, bo mały ziom po poranku i potem chrypka gotowa. A swoją drogą ciekawe, co taka winda zrobiłaby, gdyby usłyszała raz, dwa, trzy, cztery. 6:30 już minęła. W studiu redaktor Mróz i skrót najnowszych informacji. Ziom to raz, ale gęsta mgła spowiła Polskę na lotniskach. Utrudnienia, choć póki co niewielkie, spod warszawskiego lotniska w Modlinie nie odleci o czasie maszyna do Londynu. Z kolei z bydgoskiego portu lotniczego nie było lotu do Warszawy. Według ostrzeżeń IMGW mgły utrzymują się w pasie Polski Środkowej oraz na Warmii i Mazurach. Mają zniknąć do godziny 9:00. Zarzuty dla chuliganów z Zabrza. 5 osób odpowie za napaść na policjantów i wobec nich jest wniosek o areszt. Dziś ma zapaść decyzja. Jedna osoba ma zarzut znieważenia funkcjonariuszy, a 3, w tym 2 nieletnie, są podejrzewane o zniszczenie mienia. Przypomnijmy, w sobotę pseudokibice zaatakowali policjantów ochraniających dom muzyki i tańca. W ruch poszły petardy, race, kamienie, butelki, a nawet kostka brukowa. 5 policjantów zostało rannych. Mali bez eboli. Kraj w Afryce Zachodniej jest wolny od śmiercionośnego wirusa. Informują o tym lokalne władze, a także ONZ. Ogłoszenie końca epidemii nastąpiło po 42 dniach bez nowego przypadku zachorowania. W sumie na świecie odnotowano około 8,5 tysiąca przypadków śmiertelnych wirusa ebola na prawie 21 300 tysięcy zgłoszonych zachorowań. Niecodzienna sytuacja w Afganistanie. Tamtejszy prezydent nominował na stanowisko ministra rolnictwa polityka, który jest poszukiwany przez Interpol. Mohamed Jakub Hajdari jest kandydatem na ministra rolnictwa w powstającym właśnie nowym rządzie pod wodzą nowego afgańskiego prezydenta Ashrafa Ghaniego. Estońskie media ujawniły jednak, że mężczyzna jest poszukiwany przez Interpol, bo jako szef jednej z firm mleczarskich miał dopuścić się oszustw podatkowych. Jego firma zbankrutowała w 2003 roku, a on sam uciekł z Estonii. Tamtejszy sąd zaocznie skazał go na 4 lata więzienia w 2011 roku. Sam Hajdari zaprzecza, by dopuścił się przestępstw. Twierdzi, że padł ofiarą spisku mafii i zadeklarował, że chce pojechać do Estonii, by bronić się przed sądem. Gdy pojawiły się informacje, że mężczyzna jest poszukiwany przez Interpol, kancelaria afgańskiego prezydenta zapowiedziała, że zbada sprawę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O 7:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy.

I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited? Zaserwował porcję gwizdanki na poranki. Charlie Winston, Lately, to jego nowe nagranie za 21 minut, godzina 7, 2:02 i 7 trójek. Redaktorze, ja w kwestii tych haseł głosowych, w tym wypadku chciałbym przypomnieć, że przez rodaków chyba najczęściej używanym hasłem głosowym było to, które się pojawiło w Seksmisji. No, jest pan już drugi w tej sprawie. Niestety, chciałoby się powiedzieć, ma pan rację. Ale też można dodać, że polskie firmy, nie tylko budowlane, od razu powiedzmy sobie sprawiedliwie, zaimplementowały jeszcze inne znane hasło głosowe. Najkrótsze i najbardziej dosadne, a mówiące wszystko, zwłaszcza jeśli chodzi o polecenia dla pracowników. Ono brzmi mniej więcej tak. Zapraszamy do trójki. A teraz zmieniamy temat. Sprzęt elektroniczny, odzież czy kosmetyki. To artykuły, które chętnie kupujemy przez internet. Zakupy online są w Polsce coraz popularniejsze, głównie ze względu na ogólną dostępność i konkurencyjne ceny. Z pomocą kilku kliknięć możemy dziś kupić dosłownie wszystko, także chleb, masło czy mleko i to z dostawą do samej lodówki. Osób kupujących w ten sposób produkty spożywcze przybywa z roku na rok, mówi Krzysztof Majkowski, doradca biznesowy z firmy Gemius. Z żywnością było gorzej kilka lat temu. Obecnie coraz częściej i coraz chętniej kupujemy żywność online. W ciągu ostatnich 2 lat znacznie wzrosła liczba internautów, którzy robią tego typu zakupy. Jest ich 2 razy więcej niż rok temu i ponad 3 razy więcej niż 2 lata temu. Także jest to całkiem spory wzrost i fajna dynamika w tej kategorii. Coraz częściej się przekonujemy do tego. Im więcej jest tych sklepów, im więcej osób kupuje i im częściej pojawiają się opinie, a głównie bazujemy na opiniach innych osób, które robią zakupy i też tym się kierujemy przy wyborze sklepów, czy to opiniach zasłyszanych, czy też opiniach przeczytanych w internecie, bo to są nasze główne źródła informacji. Więc im więcej jest tych pozytywnych opinii, tym częściej się przekonujemy do kupowania. No i zwycięża zdecydowanie wygoda. Zakupy spożywcze przez internet. Idealna propozycja dla tych, którzy rozpoczęli właśnie ferie i planują uprawiać słodkie lenistwo. Ale wiele osób nadal ma opory przed kupowaniem w sieci pieczywa, mięsa czy wędlin. Czy słusznie? O tym porozmawiamy jeszcze niebawem w audycji porannej. A niektórzy muszą po prostu pójść, wybrać samemu. Muszą i tyle. Za 19:07. In spite of all the crazy tests that you had put me through, how else am I to show you that I forgive you for countless indiscretions performed this time by you? How many times you hoped that I would ignore it when you commit another crime and kick my love to death? Now I see that things will have to change right now. How things will have to change around here. How often do I have to say not to worry something stupid simply just because you're vain? How soon you think will come the time when you're sorry and you'll be crying after someone who knew you well? I still believe, although I'm losing my patience. Oh, please don't shout, 'cause if you mean it, you can whisper too. Now I see that things will have to change right now. All things will have to change around here. What happened to your grandsons? What happened to the first light? What happened to we show them how? What happened to we leave the crowd? I must have had to

We are out of practice, we're out of sight, on the edge of nobody's empire. And if we live by books and we live by hope, does that make us targets for gunfire? Now look at you, you're a mother of two, you're a quiet revolution. Marching with the crowd, singing dirty and loud, for the people's emancipation. Did I do okay? Did I pave the way? Was I strong when you were wanting? I was tied to the yoke with a decent bloke who was stern but never daunting. And he told me to push and he made me feel well. He told me to leave that vision of hell to the dying. Oh, to the Bell and Sebastian's Nobody's Empire. To jest to nagranie za 10,5 minuty, godzina 7. 2,2 i 7 trójek. Chciałem się powiedzieć na temat zakupów internetowych. Znaczy, przede wszystkim chciałem polecić, szczególnie w momencie, kiedy tak jak my byliśmy małe dzieci, jeszcze żona w ciąży była, praktycznie cały dom po zbudowaniu umeblowaliśmy przez internet, a plusem zakupów żywnościowych internetowych jest bardzo świadome kupywanie, bo tak naprawdę wybiera się to, co potrzeba, a w sklepie wiadomo, dobiera się rzeczy niekoniecznie potrzebne. Cenna uwaga, bardzo dziękuję. Pan sobie umeblował mieszkanie. Mamy nadzieję, że nie wirtualnie. No, jak słyszę pana, to pan specjalista pewnie i internet sobie założył przez internet. I to się chwali. A my teraz zajrzymy do zupełnie analogowych gazet. Damian Kwiek. Tak, i zajrzymy do tych gazet do środka, ale rozpoczniemy jeszcze od pierwszej strony Rzeczpospolitej. Tutaj tytuł: największe zgromadzenie w historii papiestwa. Ponad 6 milionów ludzi na mszy na Filipinach. Takiej dużej mszy świat jeszcze nie widział, podkreśla gazeta. Te tłumy ściągnął do Manili papież Franciszek. Wczoraj odprawił mszę świętą wieńczącą jego pielgrzymkę na Filipiny, do jedynego kraju Azji, w którym katolicy stanowią większość. A jeśli otworzymy Rzeczpospolitą, to na stronie 6 znajdziemy pokrewny temat, ale w zupełnie innym duchu. Chrześcijanie opuszczają świątynię, kościoły apelują o to, by nie pracować w niedzielę, coraz więcej wiernych nie chodzi na nabożeństwa. No i chodzi o to, że powstaje list, apel o świętowanie niedzieli, który zostanie podpisany jutro przez przedstawicieli kościoła rzymskokatolickiego oraz 7 kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. A wszystko dlatego, że dane są od dłuższego czasu alarmujące. Na przykład w archidiecezji wrocławskiej w 2013 roku do kościołów przychodziło 34% wiernych, a w 2014, czyli w ubiegłym, tylko 25%, czyli 9% ubyło. Nie jestem złośliwy, co już zauważyłeś, więc mogę sobie pozwolić. Tak, mówiłem? Tak, pół godziny temu. Mogę sobie już pozwolić na takie pytanie, czy jest już profil na Facebooku założony w związku z tym. I wcale to nie jest pozbawione sensu moje pytanie, bo to jednak szybki przekaz, jeśli chodzi o różnego rodzaju apele, petycje, akcje. Profil dotyczący takiego apelu? Tak. No, powinien być, ale czy jest, nie sprawdzałem jeszcze. Papież jest dość internetowy, tak, wydaje się też. Ale do mediów społecznościowych zaraz wrócimy i także będzie dotyczyło to tylko po części kościoła. Historyk kościoła Magdalena Ogórek, w takiej roli znaliśmy ją do tej pory, a w Polska The Times, komentując kwestię startu Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich z ramienia SLD, podkreśla: prawdopodobnie ani szef SLD Leszek Miller, ani sama Magdalena Ogórek nie zdawali sobie sprawy z tego, jak wielkie emocje wywoła jej kandydatura na urząd prezydenta RP, a także jakie fakty, spekulacje i podejrzenia zaczną wyciągać z jej życia prywatnego tabloidy. No i właśnie w internetowym poście w portalu społecznościowym Magdalena Ogórek opisała także swoją polityczną drogę, jaka wzięła się, jak pisze, z marzenia o poznaniu Józefa Oleksego, który w efekcie stał się dla niej mentorem. To piękna postać i to on nauczył mnie wszystkiego w polityce, a jego niezłomna postawa, mimo okrutnych ran i razów, jakie otrzymał, stała się dla mnie wzorem. wzorem postępowania, pisze Magdalena Ogórek w medium społecznościowym, a cytuję to Polska The Times. Dziennik Gazeta Prawna wraca z kolei do tematu numer 1, 2 albo 3 ostatnich dni. Na drogim franku zarobią prawnicy, podkreśla gazeta. Prawie 16,5 tysiąca rodzin już ma problemy ze spłatą zobowiązań we frankach. Teraz to potencjalni bankruci, ale z każdej sytuacji jest wyjście. Eksperci zwracają uwagę na to, że umocnienie franka przypadkowo zbiegło się w czasie z liberalizacją przepisów o upadłości konsumenckiej. Według zasad obowiązujących od tego roku sąd będzie musiał przyjąć każdy wniosek o ogłoszenie bankructwa, o ile zadłużenie nie jest efektem niedbalstwa dłużnika. To dziennik Gazeta Prawna. Mamy jeszcze czas na jeden tytuł. Gazeta Wyborcza w bardzo ciekawym wywiadzie z doktorem Janem Czerzastym z Zakładu Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej. Pisze o tym, tytuł, jak zepsuliśmy własne dzieci. Za to, co teraz dzieje się z osobami urodzonymi po 1990 roku, w dużej mierze odpowiadają rodzice. Od pierwszych lat otaczają dzieci przesadną opieką. Jan Czerzasty taką diagnozę przedstawia. Jeszcze dekadę temu dzieciaki biegały do szkoły z kluczami do mieszkania zawieszonymi na szyi. Dzisiaj nawet 12-latkowie odbierani są przez opiekunów, chociaż mają do przejścia kilometr oświetlonym chodnikiem. W szkołach nikogo już nie dziwi ochroniarz. Mieszkamy w zamkniętych osiedlach ze szlabanami. Jaki to daje komunikat? Że świat to niebezpieczne miejsce. Ludzie są niebezpieczni. A skoro są niebezpieczni i potencjalnie źli, to w gruncie rzeczy lepiej się od nich separować i trzymać z grupą, do której dołączyliśmy na podstawie sztucznego podziału, jakim jest chociażby ta sama szkoła czy osiedle. To fragment bardzo, myślę, interesującej rozmowy z socjologiem w Gazecie Wyborczej na temat wychowywania dzieci. Bardzo dziękuję. To Damian Kwiek. Słyszymy się 20 minut po godzinie 7, a państwo dzwonią w sprawie zakupów internetowych. Żona prosiła mnie, żebym kupił kłódkę. Mówię, kupię w internecie, będzie szybciej. Nie, jedź do sklepu i kup. No i jak to w życiu, kłódkę kupowałem pół roku. Ostatecznie kupiłem ją w sklepie normalnym i tylko dlatego, że musiałem kupić jeszcze inną rzecz. Także gdybym kupił przez internet, byłaby od razu, a tak niestety z półrocznym opóźnieniem. No i tak bywa. Zakupy internetowe. To dziś się państwa zajmuje. Alarm clock rings, another day in hell begins. I'm going out of my mind until she walks in. They say love is blind, but my vision is fine. Angels sing when I look at her eyes. I'm like, Emily, won't you sit next to me? You've got such a pretty face, I'm a waste. A short lead. We never play the same games because you're out of my league. You don't even know my name and you see me every day. I must be invisible. I just wish that I could say, hey Emily, won't you sing now? I'm a waste of space, but a boy can dream. It sucks, you're cool and I'm not what they say. Every door gets insane. No jobs at all, I guess I'm barking up the wrong dreamway. Zapraszamy do reklamy. Na